تو نمیخواهی، تو ترسیده ای از فقر، تو نمیخواهی قدم در خیابان بگذاری با کفشای کهنه و به خانه بازگردی با همان پیراهن. محبوب من، ما آنگونه که ثروتمندان میگویند نگونبختی را دوست نداریم. ما آن را چون دندانی پوسیده که تا به امروز زخم بر قلب انسان زده میکنیم و بیرون میافکنیم. اما نمیخواهم وحشت کنی. اگر به خاطر من فقر به کلبه تو بیاید، اگر فقر کفش بلورین تو را با خود ببرد، بگذار همه چیزی را با خود ببرد، اما خندت را نه، که نان زندگانی است. اگر نمیتوانی اجاره را بپردازی، با قلبی پر غرور به دنبال کار برو و به یاد داشته باش عشق من که من با تو هم. ما با هم دیگر بزرگترین ثروتی هستیم که بر روی زمین انباشته است.